kevelin korpit, ne kansit sen rauhas. Meni osut sekunt, kus om tse, kus om heim. Kudam sehli žilkatsit, om kaum žovan saumas. No a persit sen siil, om sehlis i heim. Sihol virven se laut, zedoin mam venum yksnes. Sivis mahad abhen, kus se pahastat las. Силой пахаста толен и авай жен уксен. Эле кундуй жен кувит и лочен до цяс. Thank you.